www.attableek.com ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، طبیعت تو ابھی میری خرابی چل رہی ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے بلڈ پریشر دکھایا بھی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کم ہو اس کا طبیعت پر اثر ہوگا، اور شاید اس کا اثر بیان میں بھی پڑے، شاید انہوں نے دکھایا نہیں. حالانکہ آج بھی طبیعت بہت سست تھی، بہت ہی سست تھی. میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے صحت کاملہ کے لیے. ہمارے جو معالج ہیں ڈاکٹر جمیل عالم صاحب، ماہی ڈاکٹر ہیں، ہمارے مولانا حکیم زبیر صاحب نے کہا کہ میں اپنے معالج کو بھی دیکھ رہی ہے. ہم لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں، تو ان کو دیکھ رہا ہے دوپہر میں، تو انہوں نے اس میں نام دلایا کوئی ان لوگوں کو بھی کہ نہیں، لیکن صبح کی جو حالت تھی وہ خطرناک تھی، یہ انہوں نے کہہ دیا. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور زندہ رکھے. طول حیات حسن عمل کے ساتھ مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنا کہ افضل الناس کون لوگ ہیں؟ من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر طویل ہو اور حسن عمل بھی ہو. ہم جتنے بزرگوں کے ساتھ رہے ہیں وہ سب چھوٹے عمر کے سوال کرتے تھے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ جلدی سے موت آ جائے. نماز شاہ رسول اللہ تک پڑھا ہے، نماز محمد نے تک نماز، بلکہ دعا وغیرہ اہتمام تو ہم لوگ سے زیادہ ہی لوگ کرتے تھے. ہم لوگ تو زیادہ ضرور کی ذمہ دار نہیں. ماں برادر سے آتے تھے، پہلے ہی کہتے تھے مولانا میں فجر کی نماز سے پہلے دوا کھاتا ہوں، دودھ کا انتظام کرنا ہوگا آپ کو. کریں گے بھائی، کچھ نہیں، اپنے لیے کبھی سارے انتظام میں کیا ہو. تیل ہے سب چیز ہے سب انتظام. ماں محمد احمد صاحب بھی دعا کرتے ہی رہتے تھے صحت کے لیے دعا. ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے مشہور تھے دعا بھائی کہ کل دائن دواؤں. ہمارے والدہ کو یہاں سے پانی نہیں اترتا تھا، تو ڈاکٹروں کی رائے کو دکھایا، حضرت لکھنؤ میں تھے، ہم لے گئے. فرمایا کہ بھائی میں تمہاری والدہ کے لیے میں آیا ہوں، اپنے علاج کے لیے نہیں آیا ہوں. اتنی محبت کا ثبوت حضرت، عجیب و غریب اخلاقی اعتبار سے بھی، جبکہ حضرت فارغ کے مریض تھے، چلنا پھرنا مشکل تھا. لیکن مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہاری والدہ کی دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. کتنی تسلی کی بات ہے، پانی نہیں اترتا تھا. ڈاکٹر فریدی تھے، بڑے بڑے طبیب لکھنؤ کے، ان کو دکھایا. حکیم شمس الدین صاحب شفاء الملک، شرع اسباب دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے شفا نہیں، لا برا لہ، اس کے لیے شفا ہے ہی نہیں، اس مرض کے لیے شفا نہیں ہے. ہم نے جا کے حضرت سے کہا کہ صاحب حکیم تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شفا ہے نہیں، کہاں غلط کہتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل دائن دواؤں. یہ اگر لوگ لکھتے ہیں میں غلط کہتا ہوں، حدیث کے مطلب یہ ہے کہ لیکن آپ خوشی کے لیے دوا ہے, آپ پہنچ جائیں گے شفا ہو جائے گی, نہیں پہنچیں گے آپ کا قصور ہے. لیکن لے دائیں دواؤں دوا بہت, اس کا بھی ایک درجہ ہے, لیکن دوا سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. جیسے معاشی کاروبار میں آدمی کو بھروسہ رکھا نہیں جائے گی, سب کچھ کرے لیکن بھروسہ, اسی طریقے دوا کے سلسلے میں بھی اللہ پہ بھروسہ, اللہ چاہے گا تو ہوگا اور نہیں تو کچھ نہیں. جو قضا آیا تبھی ببلا شواد, جو قضا آیا تبھی ببلا شواد, روگنے بادام خوش کیا عورت. جب قضا آ جاتی ہے تو ڈاکٹر بیوقوف بن جاتا ہے, اور روگنے بادام سے خشکی ہوتی ہے. سب لوگ پیش کرتے ہیں روگنے بادام, خشکی لیے تھوڑے کوئی پوش کرتا ہے, وہی پیش کرتا ہے تاکہ تری ہو, بنائیں گے دماغ رکھیں گے تو خوش ہو گئے. لیکن وہی روگنے بادام کا نام ہی لیا انہوں نے, محروم. مثالوں کی بادشاہ ہے, مثال دینے میں کوئی کچھ کہے لیکن محروم کا مقام, معانی علوم کو معارف کو انہوں نے کھول کے رکھ لیا ہے. مولانا علی میاں نے جو کتاب لکھا ہے دعوت عظیمت, اس میں جیسے جہاں علامہ میاں تیمیہ وغیرہ لکھا ہے اسی نے معروم کو بھی لکھا ہے. تو دعوت و عظیمت کے وہ فرد ہے حجت الاسلامی مولانا محمد اسلام. اس وجہ سے ہم لوگ تو بھائی کل چلنا پھرنا ہم لوگوں کے تو معروم ہی کے سر پر ہے. دیکھیے ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سب معروم ہی کتاب ہے سب, ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کیسے تو وہی آتا ہے ہر وقت, جو تبھی جو قضا آئے تبھی ببلا شبد, شیر جو قضا آئے تبھی ببلا شبد, روگنے بادام خشکی عورت. روگنے بادام سے خشکی پیدا ہوتی ہے, شکن جبین کھایا جاتا ہے, وہ شیر یہ بھی اس میں ہے, مجھے یاد نہیں آتا. شکن جبین ایک ہے جوارش کمونی وغیرہ جس کو کہتے ہیں, وہ پیٹ کے دست کو کم کرتے ہیں, دست کو پخانا ہو رہا ہے کم, یہ اللہ چاہتا تو اسے دست پیدا ہو جاتا ہے, پخانا ہونے لگتا ہے. بند کرنے والی دوا سے پخانا ہونے لگتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. یہ تو جو طبیب آور, تو قضا کا تو کوئی علاج نہیں, قضا حتمی ہے, لیکن دعا بھی ہے دوا بھی ہے. اللہ نے دار الاسباب بھی اس کو بنایا ہے, کنٹرول میں تو اپنے رکھا, مسبب الاسباب, لیکن اسباب ہیں. اب اس میں تطبیق دینا ہر آدمی کام نہیں ہے, بڑے بڑے مولانا تطبیق دے نہیں پائے ہیں, بڑے بڑے علامہ لوگ اب بہت سے گمراہ ہو گئے, اس میں اسی تطبیق دینے میں گمراہ ہو گئے کتنے. اس میں یہی ہے کہ اللہ نے جو کیا ٹھیک ہے, ہم کو جس حال میں رکھا ہے اتباع سنت شریعت کریں یہی ٹھیک ہے بس, اس کے آگے نہ غور کرو. خود علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ بہت سے علماء کے بعد اس تقدیر کے مسئلہ میں گمراہ ہو گئے. اس بنا پر اللہ دوا کے بھی معتقد رہو, غذا کے بھی معتقد رہو, تجارت کی, لیکن اس کو شریعت کے مطابق ادا کرو. شریعت کے مطابق ادا کرو گے تو مجھے بھی اجر و ثواب ہے. تاجر صدوق کیا ہے, کتاب درجہ ہے تاجر صدیق. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ہم نے بزرگوں کو دیکھا دعا کے طالب, صحت کے لیے بھی توفیق کے لیے بھی. ہاں ایک بزرگ ہم نے سنا ہے شیخ عبدالحق محدی دہلوی کے والد کا, وہ بیمار تھے. ایک بات تو ان کی یہ ہے کہ اب ہم کو پاس انفاق کا مزہ آ رہا ہے, جو ہم نے اپنے نفس کو ذاکر بنایا ہے, آنکھ بند ہوگی زبان بند ہی, اب وہ کام آ رہا ہے. اشارہ سے کہا, اپنے لڑکے سے کہا, اور کہا لوگ کہتے حضرت ابا پانی پیئے, کہا نہیں نہیں دوا کریے, نہیں نہیں اتنی دیر تو ہو سکتا ہے دوا اللہ کے ہزارے میں دیر نہ کرا دی, دوا نہیں پیوں گا. یہی ہم نے سنا اور کہیں کہیں نہیں سنا ہے, دیکھا ہوا ہے. مہاراج یہ بزرگوں کا حال ہے, جیسا بھی ہوا مہاراج صحت اچھی چیز ہے. ہمارے ماں محمد احمد صاحب دن رات آپ جو جانتے ہیں وہ یہی کتنا گھنٹوں سے اسی میں گزرتا ہوگا, یہ کرنٹ مان رہا ہے بجلی, کوئی کہتے بچھو مان رہا ہے, یہ کاٹ کے پھینک رہا, یہی رہتا تھا وہ. حضرت کی اتنی تکلیف رہتی تھی اللہ تعالیٰ, لیکن اسی میں سب آگے محاورہ ہنسا وغیرہ, جس میں تو کوئی درد ہی نہیں. لوگ کہتے تھے ان کی بیماری بھی اختیاری ہے, دوا. رمضان میں ہم لوگ سے کہتے تھے کہ دیکھو کوئی یہ نہ کہے محاورہ حضرت صاحب سے کہ ہم بیمار ہیں, کیونکہ پہلا جملہ یہ ہوگا کہ روزہ نہ رکھیے, پھر میں کیسے ان کے پاس ٹالوں گا. اس میں سب لوگ کہو بہت ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے, سب مسئلہ سب چلتی تھی, بہت بزرگوں کے ابھی بہت معلوم ہوا کہ یہ حضرات صحت کے درستگی کا سوال بھی کرتے ہیں. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دی, اللہ امینی اصل کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق رضا بالقدر. مارا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت رکھے. بہت سا کام دیکھیے دن میں میں کام ہی تو کرتا رہا, لکھنے پڑھنے کام بہت اہم کام کیا, ابھی اس کو کاٹو اس کو کرو یہاں جوڑو یہ کرو, ابھی کیا مجھے اتنے مولوی نے. تو یہ صحت رہیں گی دل دماغ ٹھیک رہیں گے تبھی تو کر سکتا ہوں. اور ذرا سا بھی غلطی ہو تو کتابی غلطی یہ کلامی غلطی سے بڑھ کر کے, یہاں تو یہ ہے کہ تھوڑی بہت ختم, لیکن کتاب میں لکھ گئی کوئی غلطی تو چلتی رہے گی. بہرحال دعا کیجیے طول حیات حسن عمل کے ساتھ مجھ کو بھی عطا ہو اور تمام حضرات کو بھی. حسن عمل کی قید تو بہت ضروری ہے, من طال عمره وحسن عمله, عمل بھی اس کا اچھا ہے. حسن عمل ہوگا تو انشاءاللہ قلب بھی درست ہو جائے گا. موقوف ہے قلب, قلب کو غذا جب ملے گی ذکر اللہ کی طاعت اللہ کی تو قلب صحیح سالم رہے گا. اس کی درستگی کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا, اس قلب کی درستگی کے لیے. اس وجہ سے سب سے زیادہ اہم جو تصور میں ہے وہ قلب کا محاسبہ ہے. حضرت حائی صاحب کہتے تھے, سب لوگ جانتے ہیں, خفی یہاں ہے, اخوا یہاں ہے, سر یہاں ہے, یہ ہے. کبھی سنا ہم لوگ, ہم نے کبھی حضرت سے بھی نہیں سنا ہے. تو نقش بندیا کے وغیرہ کہ یہ جاری کرو تو یہ اجاگر ہوا یہ ہوا ہے, کوئی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, بزرگوں سے ثابت ہے. لیکن ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں چھوڑو یہ سب, دل کی طرح توجہ کرو, جب یہ ٹھیک ہو جائے گا سب یہ لطائف جاری ہو جائیں گے. لطائف اس کو کہا جاتا ہے, سر ہو, خفی ہو, افواہ ہو, یہ سب چیزیں جاری ہو جائیں گی. جب قلب اسی قلب کی درستگی کے لیے سب کیا جاتا ہے, اور جب کب براہ راست ذاکر ہو گیا سلامتی تو پھر کیا ضرورت ہے. بار اس وجہ سے زیادہ طریق آسان ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. نہیں ہم بھی بتاتے ہیں اسے اتنا چہرہ کرو اتنا منہ کرو, آپ لوگ کہتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کیا آپ کے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا بھائی, ہم بھی ویسے چل رہے ہیں, تم بھی چل رہے ہو, چلو نہیں جاؤ, کچھ نہیں, ہم بھی کچھ نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے, اور طریق جو ہمارے بزرگوں نے سہل سے سہل پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی تو اتنا تو کریں ہم لوگ, اپنے اخلاق کے درست رکھوں, سب کے بے ہی خواہ رہو, بدخواہ نہ رہو, سب کے ساتھ نسو کا معاملہ کرو, بدخواہی کا معاملہ نہ کرو. یہ اس وقت بہت مشکل ہے, نہیں دیکھتا میں جاتا ہوں نہیں, مجھے کچھ بات کسی قسمت کچھ کہہ دے گا معلوم ہو جائے گا, اسی سے معلوم جائے گا کہ ان دونوں میں بگاڑ ہے, معلوم اسی وقت مجھے معلوم ہو جاتا. اس بنا پر ان چیزوں کی درستگی, قلب کی درستگی چاہے یہی ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند قلب کی درستگی ہے. اصفاہا سب سے جو دل صاف ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. جس کے دل میں شریعت کی پختگی ہوتی ہے وہ دل اللہ کو پاس پیارا ہے, اور جو اپنے بھائیوں پر رحم کرتا ہے وہ دل اللہ کو پیارا ہے. الا ان للہ فی الارض اوانی وهی القلوب واحب الاوانی اصفاها واصلبها وارقها اصفاها من الذنوب. گناہوں سے پاک ہو, ظاہری و باطنی گناہوں سے پاک, شرک اس کے اندر نہ ہو, نفاق اس کے اندر نہ ہو, حسد اس کے اندر نہ ہو, کبر اس کے اندر نہ ہو, یہ اللہ کو قلب پسند ہے. وہ اسلب ہو, اپنے دین پر مضبوطی سے ہو, یہ نہیں کہ کوئی آ گیا امریکہ سے, کوئی آ گیا, کوئی اور آ گیا دوسری جگہ سے, تیسری جگہ سے, کوئی قبول کر دیا آپ نے, نہ تم تو وہی دین اختیار کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں, جو تمہارے اقابی نے پیش کیے ہیں उधर अगर भटकोगे गुमराह हो जाओगे। असलब वहा वो अरक वहा अलेल इख्वान, और अरक वहा माने अपने भाइयों पर रिक्कत हो, उसको किसी की तकलीफ देकर के उसके दिल में भी चुभन पैदा हो। इस वजह से अखबार पढ़ने में भी यही, अगर कोई बुरी खबर होगी मुसलमानों के लिए हम दुआ करेंगे, कोई अच्छी खबर होगी अल्लाह से खुश होंगे। बहरहाल कल्ब की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सब के कुलूब को दुरुस्त फरमा दे, कल्ब के अंदर ईमान आ जाए, कल्ब के अंदर तवक्कुल आ जाए, कल्ब के अंदर खौफ और खशियत आ जाए। ये कल्ब अभी तो आपने दुआ पढ़ी है किसी विशेष तो अच्छी दुआ, अल्लाह में असर आए नैन अल्लाह आए नैन हतन, ऐसी आंखें दीजिए जो आंसू बहाएं और कुलूब को तर बतर कर दें, ऐसी आंखें। ये सब चीजें हैं भाई साहब, ये कोई चीज माने नहीं है दुनियावी उम्र में, ये तो चीज चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। इस बिना पर अल्लाह ताला से हम सबको दुआ भी करना चाहिए कि सफाई का महीना है, दिल को साफ करने का महीना है, कल्ब के रोग को दूर करने का महीना है, और इसी कल्ब का एतबार है। अल्लाह हम सबको ऐसा कल्ब दे। राजा आयत जो मैंने पढ़ी है, सुबह जो पाई थी उसी किस्म की ये भी आयत है, इल्ला मन अतल्ला लायन फवा भी तो है, औलाद पबल बाकी आते सालेहान खैर मिन रब्बिका सवाबुहु खैरुन अमला, बाकी जो साहब बेहतर है तुम्हारी औलाद से तुम्हारी सबसे बेहतर है। इस तरह यहाँ भी है साफ साफ कह दिया, लायन फो मालू वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिकल्बि सलीम, ये बनून काम नहीं आएंगे न माल काम आएंगे। बहुत जल्दी माल भी साथ छोड़ देता है, औलाद भी साथ छोड़ देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया है कि कब्र तक तुम्हारे तीन चीजें जाती हैं, हकी हदीस है, औलाद जाती है, अमवाल जाते हैं और आमाल जाते हैं। आमाल रहते हैं बाकी सब वापस आमाल ही से साफ कर रहेगा, जिसकी हमको आपको फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला आमाल के दुरुस्तगी की तौफीक दे, हुस्ने आमाल हुस्ने अखलाक से अल्लाह हम सबको आरास्ता बन दे। और तसव्वुफ का हासिल यही है, तामीरु जाहिर वल बातिन, जाहिर की तामीर और बातिन की तामीर। जाहिर की तामीर आमाल सालेह से और बातिन की तामीर अखलाक हसन से, ये तामीर। अल्लाह ताला फरमाया वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बि सलीम, कल्बि सलीम के तर्जमा हजरत शेखुल हिंद ने किया है गालबन निरोगा, निरोगा कर दिया जिसके अंदर रोग ना हो, शिर्क का रोग ना हो, कुफ्र का रोग ना हो, निफाक का रोग ना हो, और रोग हसद का रोग ना हो, किब्र का रोग ना हो, ये सब रोग है। कल्ब के अमराद किसी की एक रख दब जाती है परेशान, किसी की दो नस दब जाती है परेशान, तीन के तो छोटा खत्म हुए रोग, यहाँ सब सब रहे मजदूर है, दिल ही चीज नहीं, दिल की इशरा की फिक्र भी नहीं। बहरहाल अल्लाह ला यन्फो मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सलीम, जो कल्ब सलीम लेके आएगा वही अल्लाह के नजदीक मकबूल होगा, वही महबूब होगा, वही मुकर्रब होगा, वही साहब जन्नत होगा, सब कुछ वही होगा। कल्ब पर मुनाज़िर, कल्ब की देखभाल सभी को करना है। हमारे बुजुर्गादीन सब कल्ब की निगरानी रखा तवज्जो रखते हैं, कल्ब को देखते रहते हैं। हमारे माँ मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं कि कल्ब को देखो सुबह का रंग अलग है और शाम का अलग है, उसमें भी तगैरात होते रहते हैं। अल्लाह ताला हमको कल्ब की इस्लाह की तौफीक बरकत फरमाए, वही काम आने वाला है। इस वक्त जो थोड़ी देर बैठ करके हम कल्ब की तरफ मुतवज्जा हैं, यही अल्लाह को पसंद है। यह हमारी तजल्ली गाह जो है, जो अर्ज़ हमारा हमारी सही तजल्ली गाह है, उसकी तरफ तवज्जो है तो अल्लाह को पसंद नहीं आएगी चीज। कल्ब की दुरुस्तगी إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صنح صنح الجسد. إنسان کے بدن میں ایک گوٹ کا لوٹ رہا ہے، جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو تمام بدن صالح ہو جاتا ہے، جب وہ فاتح ہو جاتا ہے تمام بدن فاتح ہو جاتا ہے. اس برابر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. بتوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بتوجہ ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ہوگی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو قلب بنا دے. اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا ہے. ہے نا وہاں محمد رضا کا شعر بہت عمدہ ہے، ہاں یہ درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل میں دل ہو گیا. یہ بہت پڑھتے تھے شعر، اور شاید پر ضرور زور دیتے تھے. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مستقل ہو گیا، شاید میں نے کہا، یقیناً نہیں کہا، یہ تشریح ضرور کرتے تھے، ہے کہ نہیں. درد دل مستقل، اب تو کیا ہے، اب تو دل مستقل، درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اس پر کہتے تھے کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، شاید کر رہا ہوں. اس بنا پر درد دل اللہ کی یاد میں، سب کے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا، سب کے اس ساقی کے جس نے درد. سلیمان ندوی نے بھی اس پر درد سے لکھا ہے، یہ درد اٹھتا ہے اور دب جاتا ہے، اللہ ایسا درد دیجیے جو مستقل قائم ہو جائے. صحیح سلیمان ندوی نے لکھا، ہم نے نقل کیا ہے اس کو. اب تو شاید میرا، اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے، اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے. اللہ تعالیٰ کی محبت تعلق بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ رمضان ہے، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کے دن ہیں، صالحین کا ماشاءاللہ اجتماع ہے، اس میں جو دعا ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی. اب رہا کہ ایک مجھ کو اپنا ایک خواب یاد آ رہا ہے، اب سب مخلص سے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شروع میں نے خواب دیکھا، شادی تو ہو گئی تھی لیکن وہ بچہ نہیں کہا جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی قبر کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے کنارے. یہ سب نہیں تھا، کچی سڑک مٹی پڑی ہوئی ہے. تو میرے دل میں یہ دائیہ ہوا کہ کسی کو بلاؤں، معلم وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں کیا دعا کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہنچ کے دعا کیا کرنا چاہیے. تو میرے دل میں آیا واقعی تم وہ کیا بتلا لیں گے، تم کو جو دعا کرنا کرو. تو میں نے دعا کیا، اللہ منی اثر و قلبا سلیما. یہ میں نے کہا بولا وہ کیا سمجھے گا، میں نے یہ سب خواب کی بات ہے. میرے دل میں آیا کہ میں یہاں کون سی دعا کروں، کسی معلم کو عرب کو بلاؤں، اس سے پوچھوں، اس سے دعا کراؤں، یہاں کیا دعا ہے. تو میرے دل میں آیا وہ کیا کرے گا، تم کو دعا اپنی کرنی ہے، تم کرو کرو. تو سچ کہتا یہی میں نے دعا کیا، اللہ منی اثر و قلب سلیما و عظمن راسخن. یہ بھی مجھے یاد ہے لیکن ٹھیک سے نہیں یاد ہے، لیکن ہے غالباً یہی، وہ تو یقینی ہے. عظمن راسخن، عظمن خواب پورا بیان کرنا چاہیے، نہیں کہ غلط بیان ہی نہ ہو جائے. اللہ منی اثر و قلب سلیما، یہ دعا دعا کیجیے وہاں کی دعا قبول ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ. اور عزم راسخ، اس کی بھی ایک اہمیت، یہ کل جب عزم ہوگا تبھی تو کچھ کام کر سکو گے. جب تم ہر وقت لئے تو لال آگے پیچھے ہوتے رہو گے، خود کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس بنا پر اپنے کام میں عزم ہوگا، عزم ہی سے آدمی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم بھی عطا فرمائے، اور عزم راسخ یہ ارادہ کر کے آ پائے کچھ ہم کو حاصل کرنا ہے، ضرور حاصل ہوگا، یہ مطلب نہیں نہیں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو، خواہشات کو، ان کے احتجاج کو، اپنی معروضات کو قبول کرتا ہے. اس میں آپ اللہ سے خوب امید کے ساتھ سب کے لیے دعا کیجیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ صحت ظاہری بھی عطا فرمائے، اور صحت باطنی بھی عطا فرمائے. اور رمضان شریف، میں تو کبھی سوچتا ہوں 86 سال میں کم سے کم 70 سال سے تو روزہ رکھی رہے ہم لوگ، 15-16 سال کی عمر سے تو کم سے کم، میں پہلے سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ 70 روزے رکھ چکے ہیں مہینے کے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اندر روحانیت پیدا فرما دے، اس کے اندر تقویٰ پیدا فرما دے، اور اللہ اپنے رضا کے اور خوشنودی کا اس کا ذریعہ بنائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ پھر کل. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا نبي الامي صلى الله عليه وسلم. يا الله رمضان شریف کے فیض برکات سے مالا ما فرمائے اور تقوی حقیقی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے، اپنی محبت نسبت سے ہم سب کو نواز دے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما، ہمارے تمام لطائف خفی ہوں اخفا ہوں سب کو اللہ تعالیٰ جاری فرما دے، اپنے ذکر کے ساتھ ان سب کو جاری فرما دے، ہمارے قلوب میں نورانیت پیدا فرمائے، ہمارے اعمال میں نورانیت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ پرسرات پر ہم سب لوگوں کو سلامتی کے ساتھ گزار دیجیے، اور شریعت کے مطابق اگر کریں گے انشاءاللہ وہاں بھی آسانی سے ہم لوگ پار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرما، ہمارے مشائخ و علماء جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا کسی درجے میں ہم پر احسان ہے، کتابت کے ذریعے سے یا خطابت کے ذریعے سے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اپنے مشائخ کو بھی اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے وہ بھی خوب مشرف فرمائیے، اور جو انہوں نے احسانات ہم پر کیے امت پر کیے اس کی جزائے خیر مرحمت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله.